شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های نازنازی رو خیلی دوست داره. بچه های گلم، امیدوارم که خیلی خوب باشین. هرچقدر شما خوب باشین، ما هم خوبیم. خب یه سوال، شیر که مرتب میخورین، آفرین، مسواکم که مرتب میزنین، ها؟ آره یه خورده من با شک و تردید میگم، آخه آقا کلاغه گاهگاهی برام خبر میاری که بعضی از بچه ها مسواک نمیزنن، ولی فکر میکنم آقا کلاغه اشتباه میکنه. همه شما این کار مهم رو به خصوص هر شب و صبح انجام میده. حالا قصه‌ای دارم در مورد مسواک، اسمشم از مسواک نو، انشاءالله دوست داشته باشین. گوش بدین. توی یه روستای قشنگ یه خواهر برادر مهربون با مامان و باباشون توی یه خونه که کنارش مزرعه بود زندگی میکردن. گلناز خانم، خواهر بزرگتر مجید کوچولوی قصه ما بود. این دوتا بچه هر روز صبح با مامانشون تو کارهای مزرعه کمک میکردن. بله، به مرغ و خروسا دونه میدادن، علف میدادن به بزغاله‌ها و گوسفندا و میوه‌های درختار رو میچیدن. راستی یادم رفت بگم اونا یه خرگوش هم تو مزرعهشون داشتن، یه خرگوش سفید که دو تا دندون بلند داشت و عاشق هویجم بود. البته خرگوش کوچولو کاو سیبم خیلی دوست داشت. یه روز بابای گلناز و مجید رفت شهر تا چیزایی که لازم داشتن بخره و بیاره. غروب که بابا از شهر برگشت، یه عالمه چیز خریده بود. بچه ها اگه گفتین برای مجید کوچولو چی خریده بود؟ بذارین خودم براتون بگم. یه مسواک خوشگل و خمیر دندون تا مجید کوچولو باهاش دندوناشو بشوره و تمیز نگه داره. مجید تا مسواک و خمیر دندونو دید خیلی خوشحال شد، خواست بره دندوناشو مسواک بزنه که چشمش افتاد به خرگوش کوچولو که داشت تونتون هویج میخورد. یه دفعه یه فکری به سری زد. مجید کوچولو به خودش گفت وای، این خرگوش شیطون که همش داره یه چیزی میخوره بیشتر از من به مسواک احتیاج داره، اونم با این دندونای بزرگش. بهتره با این مسواک دندونای خرگوش رو مسواک بکنم. با این فکر مجید کوچولوی قصه ما رفت تا خرگوش رو بغل بکنه و دندونای اونا مسواک بزنه. خرگوش تا دید مجید میخواد بگیرتش پا گذاشت به فرار، از این ور به اون ور شروع کرد به دویدن. مجید کوچولو هم دنبالش. وای بچه ها، خرگوش که ترسیده بود خواست از پنجره بپره بره تو حیات که خورد به گلدون لب پنجره و گلدونم افتاد و شکست. گلناز که داشت مشقاشو مینوشت با ترس از جا پرید و خیلی قصه خورد دید گلدون شکسته. آخه با کمک پدرشونو درست کرده بود، توشم گل شمدونی کاشته بود، خیلی دوستش داشت. بابای گلناز و مجید کوچولو که تازه اومده بود استراحت کنه با دیدن اون گلدون از جاش بلند شد و از مامان گلناز و مجید کوچولو خواست تا یه گلدون خالی از تو حیاط بیاره تا گلدون شمدونی رو بذاره تو گلدون جدید که ریشش خشک نشه. مجید کوچولو همونجور که داشت کمک باباش خاک تو گلدون میره گفت: بابا تقصیر من بود که گلدون گلناز شکست. آخه من میخواستم با این مسواک دندونای خرگوش رو مسواک کنم تا تمیز بشه، اما اون فرار کرد و خورد به گلدون. بابای مجید خندید و گفت: حیوانات به مسواک احتیاج ندارن، دندونای خرگوش کوچولو با همون هویجایی که میجوه تمیز میشه، مسواک مال ما آدم هاست. مجید کوچولو خندید، مسواک خوشگلشو برداشت و رفت توی دستشویی تا مسواکشو بذاره توی جا مسواکی و قبل از اینکه بخوابه بتونه با اون دندوناشو مسواک بزنه. مجید وقتی اومد تو اتاق، گلدون شمدونی کنار پنجره بود و گلای قشنگ و قرمزش داشتن میخندیدن. گلنازم داشت یه نقاشی خوشگل از گلدونش میکشید. مجید کوچولو هم کنار خواهرش گلناز نشست و اونم میخواست نقاشی بکشه. بچه ها میخواست یه خرگوش بکشه که داشت با خوردن هویج چیکار میکرد؟ دندوناشو تمیز میکرد. خب گلای من، بگیم ببینم، شما الان که تو رخت خواب دراز کشیدین و کم کم میخواین لالا بکنین، مسواک زدین؟ ها؟ حتما مسواک زدین، بله. اما اگر احیانا یادتون رفته اشکالی نداره، بلنشین بلنشین و برین مسواک رو بزنین و بیاین، چون ممکنه خدای نکرده دندوناتون خراب بشه، اون وقت اذیت میشید. خب منم مسواک میزنم و میخوابم، قربون اون دندونای قشنگ و سفیدتون برم. گلگلیای من، خدا حافظ همگیتون.